ay si Jesus ay pumunta sa tahanan ng magkapatid na ito. Ganun din, ang communion ay isang fellowship. Kung saan doon natin makikipag-fellowship tayo kay God. Ito ang senaryong ito ay nakipag-fellowship si Jesus sa magkapatid. Ngunit may dalawang character doon. Malinaw na si Martha ay ang ginawa niya ay siya isang naglingkod din siya. Siya ay nag-prepare ng mga handa o mga pagkain. Ganun yung ginawa ni Martha. At si Maria naman, siya ay nakinig, naupo siya doon. Parehas na maganda doon. Ngunit ang sagot ng Panginoon doon, si Martha. Ano ang nangyari kay Martha? Dahil siya ay, sabi niya, distracted by all the preparation, sabi niya. Abalang-abala. Sabi pa doon, kulang ang kanyang katawan. Grabe ano, grabe ka busy. Hindi mo, kung i-imaginein mo, hindi niya alam kung ano yung uunahin niya dahil kulang. Kulang ang kanyang kamay sa pagprepara, paghuhugas, paglilinis o ganun. Kulang. Kulang ang kanyang katawan sa paghanda. Ano ang nangyari? Nag-complain siya sa Panginoon. Dahil si Maria ay naupo lamang siya doon sa tabi ng Panginoon at nakikinig siya. Pero ano ang sagot ng Panginoon? Sabi niya kay Martha, Martha, Martha, naliligalig ka o abalang-abala sa maraming bagay. Ganon din po tayo. Ang gusto ng Panginoon, pag nakikipag-fellowship tayo, ang i-ready natin ay ang attitude ni Maria, hindi si Martha. Example, sa linggo, fellowship natin sa linggo o kaya sa cell group natin, ang gusto ng Panginoon ay ang ibigay natin yung hindi tayo abalang-abala. Ano ang gusto ng Panginoon? Umupo tayo at makinig sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ang gusto niya ay hindi ganun kay Martha pag nakikipag-fellowship tayo sa Panginoon. Ang gusto po niya ay ibigay natin o maupo tayo, makinig tayo sa Panginoon. Kahit sabihin natin sa katabi natin, makinig tayo ngayon sa Panginoon. Amen. Huwag muna nating isipin, pag in times of fellowship with God, huwag nating isipin yung mga gagawin natin mamaya o kaya ilaan natin, i-practice natin papaano in a practical way. Pagising natin sa umaga, alam natin na linggo, huwag tayong maglalaba. Amen. Alam natin na linggo, huwag na tayong maglinis ng kung ano-ano pa, mag-general cleaning. Ang gusto ng Panginoon, pag-fellowship, ilaan natin yung puso natin, makinig tayo. Anong gusto ng Panginoon? Mag-devotion tayo, mag-pray tayo. Yun ang gusto ng Panginoon. Kahit every time na makikipag-fellowship tayo o mag-a-attend tayo ng cell group, isiset natin yung puso natin parang kay Maria, hindi kay Martha. Amen. At sabi pa niya doon sa Revelation, ito ang gusto ng Panginoon na mangyari pag nakikipag-fellowship tayo sa Kanya. Narinig, Revelation 21 verse 3 to 4, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanang ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Amen! Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen. Lumipas na yun. Kaya every time na magkukumunyon na tayo, iset aside natin yung heart natin na dapat yung puso natin ay talagang nakatuon sa Kanya, nakafocus. Huwag nating alalahanin yung mga bagay na para sa mamaya o para bukas. Amen. Praise the Lord. Pwede na po natin distribute mga elements. na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Taas po natin yung tinapay. Father God, salamat O God sa tinapay na ito O God na nagsisimbolo ng iyong katawan. Panginoon, maraming salamat O God sa ginawa mo O God. Dahil Lord God, wala Lord God na makakapantay na iyong ginawa. Lord, only by your grace O God, only by your mercy Lord God, kung bakit kami O God na nandito O God, na nakatayo sa harapan mo, na nagpupuri at sa iyo Panginoon. Maraming salamat O God sa iyong ginawa O God. Kainin na po natin. Ang sarong ito ang bagong tipan sa pagpapatibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Itaas po natin yung sarong. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O God, sa juice na ito na nagsisimbolo ng iyong dugo. Maraming salamat, O God, dahil sa pamagitan ng iyong dugo, O Lord God, naging pure kami, Lord God, as snow, Lord. Lord, maraming salamat, O God. Dati kami, Lord God, ay hindi namin alam kung saan kami patutungo. But Lord God, because of your blood, Lord, binigyan mo kami, Lord God, ng bagong pag-asa. Lord, niredeem mo kami sa lahat, O God. Sa lahat ng kahirapan, sa lahat, Lord God, ng Lord God, akusasyon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginawa, O God. Lord, tinubos mo kami sa kagalingan, O God. Maraming salamat dahil ang iyong dugo ang bumubuhos. At Lord, nire-renew namin, O God, ang covenant namin sa iyo, O God, na mula ngayon, Lord God, as we take, Lord God, and Lord God, drink this cup, Lord God, Lord, magkaroon, Lord God, ng bagong pag-asa, bagong buhay, ang lahat, Lord God, ng narito, O God. Maraming salamat po, O God. In Jesus' name we pray. Amen.